بسم الله الرحمن الرحيم كون يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي دون كو جوند تتابري اندرند دو دفتره من اصول عقيده اهل السنه والجماعه لشيخ فوزان حفظه الله تعالى كدوني كجيا ادا فيند هم بسنة بن اجاما مبعون اريدون دو كدورة بإن تردن شيخ إبراهيم ابن صالح المحيميد حفظه الله تعالى وندو دي مسئب من ما كتاب أبو حفص عمار فقيه حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بماكي حفظه الله تعالى، الأصل الثاني الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أصل الإيمان كو غوندينغول وند غوندينانغال كو كونغونغول غوللدين فيندندين ko jido tatino fo hawtita inna iman kongol gol e kugangal e finde den mo beydoro kanko imanon sab doftare Allah jalla wa ala o duitoro kadi sab bakkatuji din to jeyade yimbe sunna be imanon wonde ko qawl e amal e finde wa atiqad mo beydo e kadi himo duito iman neddo hino beydo so wadi ko moddi iman makko duito so wadi bakkat dama ki fane sal iman qawla wa amalan duna atiqadi لأن هذا إيمان منافقي إيمان ونالي كونغونغول كنيم ماي غول لدن كوال داي فيبو غول إيمان أو ده ون نرون دو كو إيمان نافقي نافقي بب وولاي بب غول لاي كنو بفيبا إيمان كبير دماء بغان دي النفاق نفتي فتي جلو إلا كم ينقسم النفاق نفاق نفتي فتي جلو فتي دي همبو همبو المنتدى السلفي ko nifaq i'tiqad kanyi may nifaqu amali jonno odo nifaqu i'tiqad ko do nafigibbe wonde mum walaysa huwa mujarrad al ma'rifa biduni qawli wa amal li anna hadha imanu al kafirin wal jahidin e kad imanu wanayuti andutu na mujarrad andugongol ko ete mujarrad ko andande teldunde de wonda e gollal e kad de wonda e kongol yani andu de labu de poita wara ku suwatta ke hore do ko iman hefara benni kanyi ma yeddu be Allah no inni wajahadu biha wastai warataha anfusuhum dhulma wa uluwa be yeddi ayaji Allah hade jalla wa ala te wonki ji mabbe din hino felliti kallaka tonye sabu tonye ko kanyi ma sabmauni tinar wa qala ta'ala qadina alamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulu fa innahum la yukadhibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun وقال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين الله لن اني بلت مدن عندي هنا سننما كونكو به وولتا كونيتو به علامه فنود كواي جل الله هذا جل وعلا دون يدد بما ان كوننا كون يوتيند ادينك هبه هولي بلت كون ونيري كون كونن به سالي تو الله سبحانه وتعالى جيبنيكو dun do wete kufur mo andan da kufur amali harabe sali jibbi da goda woni kadi nokkugo e kadi aadiyan ko ben halkano e tamudiyan ko ben feenyani on ka galleji mabbe batte halkareji ko be halkano ko sheytaane kulani be golle mabbe den be durni gayel o sakki be gaylawol pewal ngal e kaji tayhi be andi wa kanu mustabsirina wa kanu arifin al istibsar huwa al ma'rifa wa laysa al iman i'tiqadan faqat aw qawlan wa i'tiqadan duna amal li anna hadha iman murji'a e kadi gonni nangal wonali yoti fi butu haraw gollata ma yoti wolutu haraw fi bataw gollata ma yoti wolutu fi ma haraw golle alato yani imanon jamon no mare makko ngudi tati to ton yindo be wonde manna imanon ko kawlo faqat ko ngudi din tun hay sa gonnal haray ko gonni sayni tu ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah hay sa fi ba hay sa golli tan haray ko jom wobbe goni ko yafibu wawla hay sa gollani wobbe goni ko yafibu tun hay sa wudal hay sa gollani wobbe ni ko yawol tun golla hay sa fi ba dido non hokko ngudi mereji kongol sellu gongol ko tati imanon ko wolate ko e ko fibete ko e ko gollate ko fo mo dum sam yani yusamma imana wallahu ta'ala katiran ma yusammina a'mala imana qala ta'ala innamal mu'minuna alladhina idza dhukira allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiquna ulaika humul mu'minuna haqqan وقال تعالى ما كان الله ليضيع ايمانكم اي صلاتكم الى البيت المقدس سمى صلاه ايمانا الله لم دون هيبي كقران كاو اني غولدن كو غوندينال او اني غوندين ببن تيغي تيغي كو بنسين دي الله لم دون جانتا ما بيرد مابدي دي هولاي غو سياجي ماكو دين جانغا ما هوري ماب بيدا بي غوندينال كو الله لم دون كو بي هولول بنين ناي بي جولده دي ديبانسا يوغا كون كو بي arsika ko beedo wete gondin be ben tigi tigi sabo ko be hulta kon Allah be beedo iman be nyinna julde be tazakka be hodoro Allah subhanahu wa ta'ala en andi jadiido fiakoji jantaadi noton ko dengal ngal wolata noton ko wonta ka bernde noton kay ko gondin te tere de dum do fo Allah lam don hawtete inni annahu iman o nyi nokugo Allah subhanahu wa ta'ala wa sifaran da yebata gojnal mungal ko faana don ko julugal mungal ila bayti al-maqdis sama salata imana al-aslu al-thalith adamu takfiri ahad min al-muslimina illa bi irtikabi naqd min waqd al-islam amin usuli al-sunnah wal jamaa'ah annahum la yukaffiruna ahada min al-muslimin illa idha irtakaba naqd min waqd al-islam amma ma kana min al-kaba'ir allati yaduna ash-shirk ولم يدل دليل على كفر مرتكبها كترك الصلاه تكاسلا فانهم لا يحكمون على مرتكبها اي الكبائر بالكفر وانما يحكمون عليه بالفسق ونقص الايمان واذا لم يتب منها فانه تحت المشيئه ان شاء الله غفر له وان شاء عذبه لكنه لا يخلد في النار قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دجر تمرن kayna yinde sunna ben ko angal hefir din gol goto e be do julbe sona sab wadu gol oti gotum edin bonna islam bonno jidin islam ko li jelu ko pe jelu bonna ta islam ko li jelu bonna ta islam naam onon te gafi naam نعم ها بسابو جو كان سابو جو جو دي جينا بنا دا اسلام بسابو جانتي دي دي المنتدى السلفي الشرك جو دي مونو ha tonon tun e honnon kay banata islam neddo ashirku lakbar be makil non e honnon kadi naam e honnon kadi banata islam al muntada salafi asihr barakallahu fik bonna din islam ko di sappo ha peji buy bonna islam ko buri ko maunde ko di sappo ko ete bonno ko islam soti waji dun non islam makko bonay no way joni mo salligi ke ha gayni yetti satal de takki tike hada salligi makko boni ka bonali goddo salligota ko do ha gayna jodo leere goto jetta satalde arta aratu inna allah akbar kan dal jodo dow jula ka hada salligi makko boni sab ko yai kon ka purgo ko wannon kad islamon no mari bonna di sappo no di bonna di sappo suka be makani en didi shirkangul allah subhanahu wa ta'ala dimmon dum yoti wadum bile yagal ko dum wattaha yette defte den jangom yette defte den jangom ono suka don fo mi tori ke hora mi tori ke o yette defte den jangom baddo don karama ko mon be janno nafay on insha allah ene be do julde yimbe sunna en heefirde na ta goto be do julde sona sabu gollugol oti goto ne bonna din islam sab amma kon ko jiya e bakkatu din jani di hewta shirk tay dalil go timdinal wonde mo golli wona e kefero en heefati na tawati sabum na ton gollal jeyangal min kabairi dhunub wona shirk ko woni tum mo acci wona e kefero dum ko julde nden dum ko julde nden amma ko lutti kon soti wadi na'am be nyaaway hore makko wonde ko faasi kido iman makko no duiti so to baali ha o mayi ben na oti no lekon ko allah ram do muyi si allah ram do yidi ya ko mo so yidi ka do latta oti ko ontum oti lutinta ka ngari yiti stay woni ko bakka do gan oti mayi den bi maana ene yimbe sunna be wonu gol goddo yari beere ina tawti ko kefer ko wontum ko juldo faasi kido ko juldo mo iman mum on duiti ko juldo bondo ko juldo mo ala iman timmudo jon non so mayi en innata ona tayite en tawna ta aljanna ede ngaccide ma allah subhanahu wa ta'ala se allah lan don yidi lettaym de wonno ko bonno so yidi ka do yafotomo de wonno ko yafoto kono hay so letti oti o luttinta oti ka darite oti yalta ka yite nata kal janna sabu iman makko hino sen ona o kefa qala allah ta'ala inna allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah ran do yafota ke do shirkante himo yafo non kon ko hewta shirki wonan do mo moyi yafanade amada bi ahli sunnati fi dhalika wasatun bainal khawariji alladhina yukaffiruna murtakibal kabira wa in kanat duna al kufri wa bainal murji'ah alladhina yaquluna min kamilul iman wa yaqulun la yadhurru ma al iman ma asya kama la yanfa'u ma al kufru fa'a madhhab yin sunna be ngal do damal ko kumbo won khawariji an ko be kambe soti di bakkato nyama wona kefer murji akambe be inna oti sodi bakkatu haysi foti e pelle den firiya fo bakkatu di makko non ta ke fer benni oti si ko gondindo allah jalla wa ala lorata oti bakkatu no woniri non ke fer si gondi ko moddi nafata oti wa hada qiyas mal farq qiyas batil amike al aslu ar rabi' wujub ta'ati walati umuril muslimin ma lam ya'muru bi ma'siyah من أصول أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة أمور المسلمين ما لم يأمروا بمعصية فإذا أمروا بمعصية فلا تجوز طاعتهم فيها وتبقى طاعتهم بالمعروف في غيرها عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد أصلنا يبون ko hino waddi dofta gol yeso be julbe be fanni be medali bakkatu lambe men ben hino waddi dofta dambe fanni be medali yeddo allah subhanahu wa ta'ala se be yamiri bakkatu dagota ko dofta gol be on don bakkatu hande kayno waddo dofta gol be gol ka moddi ton harana ka bakkatu allah lan in ko no be gonnin be dofte allah dofto don kadi nara don sallallahu alaihi wasallam e jomira be fiya ke hakkundeji modon lambe be nalado ma kale salatu wassalam mi wasiike yo ngulu allah e kadi yon nanu doftano don hay silam mina may do modon jeya harawon ko rinbe onon ko rinbe ko arabube ko danebe pen goddo go jeya do balejo mir musukundu mundu hakke ko yori hindu mari ndu tammi don andi o jika ka o jaraga o janno tammi o tamoy tammo hay sukun makunu ko non tamori no waddi arabujo moro kinal jo bordo sun dofto on son no woni lando ma si hoddiram hande lando badejo mir hi jeyado honto kala leydi waydi wondi wonde leydi afrika de o lami ki arabi saudi no waddi arabu be fo dofto no waddi bima fihim al qurashi wa ghayr al qurashi dun do kana do maki sallallahu alayhi wasallam dun do kay be sunna ben do gollitire lambe ben si be yamirali ye yeddu allah jalla wa ala no wadi do to si be ni gila ben tin ta goto yal no wadi ta goto yal si be ni jango ta subaka jule en do to en jule subaka ko wontun en ta do ni hefarabe yaltende ko de mabbe la en jule subaka en doftata ko wontun en yaltata e le ko de mabbe ko lutti kon en doftata be kono don on en doftata ko wa hakala se be mi ri bakkat wa ta dofto doftoda be ko lutti kon kon wata ta harawana bakkat wa hakala se be ni yaacci ko wa ma ya wadu ka harmi na ya doftoda kono non innata hande kadi ya sortu jungo mango e le ko de ma be inna wanda man hande kana kan don lambe be hore ma famike ويرون ان معصيه الامير المسلم معصيه للرسول صلى الله عليه وسلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم من يطع الامير فقد اطاعني ومن عصى الامير فقد عصاني هبي وند يدغول يسو جولدو كو يدغول نلادو صلى الله عليه وسلم سب غلتي غول ماكو نلادو عليه الصلاه والسلام بما شي مو دفتيك يسو جون هلو دفتيك لا مو يدي يسو جون هلو يدي لا غودو سي وادي دو جوبي هوره mede no wadi dofto dem fanni o emiral en bakka mo yeddi on mo hala wati yeddi na do sallallahu alayhi wasallam wa yarawna as-salata khalfahum wal jihad ma'ahum wad du'a lahum bis salah wal istiqama amuna sahatihim yimbe sunna benno iyi ina wadi julugol bawo yeso be julbe no wadi habdugol e mabbe jihad sibe noddi faade jihad ina waddi du'a la golbe be Allah rabbo modjimbe yo fewnube e kan waddi la ban golbe re amma hefer din golbe e yelana golbe mayde e anyu golbe hudabe dun do jaka min manhaj ahli sunnah wal jamaah de wonno lorra mun kan burina hore munde jonno yimbe sunna ben be ndare al masalih al amma fayurajjihuna hada al masalih al khas wallahu ta'ala a'lam na'am المنتدى السلفي تحريم الخروج على ولاة امور المسلمين اذا ارتكبوا مخالفه دون الكفر ومن اصول اهل السنه تحريم الخروج على ولاة امور المسلمين اذا ارتكبوا مخالفه دون الكفر لامره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصيه ما لم يحصل منهم كفر بواح بخلاف المعتزله الذين يوجبون الخروج على الائمه اذا ارتكبوا شيئا من الكبائر ولو لم يكن كفرا ويعتبرون هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والواقع ان عمل المعتزله هذا هو اعظم المنكر لما يترتب عليه من مخاطر عظيمه من الفوضى وفساد الامر واختلاف الكلمه وتسلط الاعداء اصل جواب من اصول جميع ان السنه انكم حرمون nade anel harmu gol yaltu gol e hore yeso be julbe ben sibe wadi lundande ka sharia ko hewta ko lamdo julbe ben on ka leydi men do lami ben pop mabbe e dendana ngal leedele be do jul sibe wadi mukhalafa ko wete mukhalafa ko honno wadi bakkar be lundi ka sharia islamo kono hara ko be wadi ko hewtintabe kufru be mana ko be wadi ko hewta نواقض الاسلام ونا شرك نحرم يالت ولا هورما يالت ولا هورلام دو معنى مودن كو فورمغول ربيليون يتا بين كما يتا لاد ما يتا بيدي ما يتا كاجه دارت بوليسي دين به فل لا تون فيدا به كاجه دين اندي دون انا لاغينا دوكا تو نودي بامبي تو كا بامبي تو كوزا دين اندي دون سوكا به darto belawo ka dun do jaak man haji salaf de wonno lor ray wuri ko nafata ko lor ray to de nafata aslan laysa biha shay'un al manfa ha inna al grave wada ma dum batti ko wuri ha sen fala ma goddum e juude laamu ngum torde ngallahu jalla wala yokko si ko lay fa de ngallahu ko en lay so kuran allahu ko en kuran so de allahu ko en diya kono nayam murte le ko de mabbe darto de hada la yanfa no jia e dakke yimbe sunna ben harmugol yaltugol e hore lambe julbe ben sibe wadi lundanda sharia ko hewta ko fur sabu nalaado alayhi salatu wassalam yamiri doftagol be ko naka ma'siya fanni heba ke mabbe kufur labu do poi kufrum bawa kote kufrun bawa ko kufrun zahirun bayyinun la ta'wila fihi kufru la do poi arabe alay mudum makhraj no la bi poi ara ta'wil fus ala lerto hina idin la tajibu ta'atuhu jonno yarli no sella murtu gole hore mabbe ka sellata kram ko be maaki don dareto stewoni yaltu gole do mabbe addata mafsada burdo mawnude sibe doftama yaltete hore mabbe itte si juldo lamike e julbe yenya o yeddi on islamo nago kanko hande kadi julde ne waddaaki hajju waddaaki o tongi hajju pejidi har fus ala makhraj o yalta islamo kene pettan o do hare ndarte stewoni yaltu gole makko nafay lorrata yalte hore makko itte goddo golabbe juddine julde se tawoni yaltu gol hore makko sattay mo mari batayo mo mari arma mo metti darta gol fop no wonti de makko hare no arma ka himbo di jande do julde nanda sempa amma no mu'tazila be do laysu min ahli sunnati wal jamaa kan be hibe waddi na de no yida hibe waddi ne yaltu gol hore yeso den sido adi hunde e bakkatu ni yene hayno sitena kufur be taskidun do yemin gol ko moddi haa gol ko boni be do wetal mu'tazila jonnum ar-rafida e gal do damal ko be mu'tazila andi shi'a madhab mabbe on ko wujjaabe tabihu madhab mabbe on ko wujjaabe hellaka fiqhu ko be wujji ko shafa'i an ko be buya masalaje be yettu fi na madhhabi ash-shafi'i aywa tayyib kafinde ko be mu'tazila fi bab as-sifat dogay ko be mu'tazila be ala madhhab tabutu do selludo be wujje ka be seeda nanda sen fami ya ikhwa kambe hibe waddi ni yaltugo le hore lambe ben si do wadi hunde bakkatu din jani hayno si dum dum hewta ko hon be kon ti dum dum yamel gol ko moddi hadi gol ko boni cermam maak wal waqi'u ko woni kon non ka kene wonde golle mu'tazila den de do ko kanje buri mawnude ko boni ko ben ni yaamel ko moddi hada ko boni bi shart har addan tama buri on don boni ka ando jona neddo sambur sa fotti be wondo goddo maddi biniri bere mo yarde andare stewoni sa ni mo kari accu o sokoyte har ko lamdo mardo lamo der leyndin do matalan o soket ma o sokay jabe ma o tongay dawra gila hande der prefecture triam donc on waddi ma ko ya fanto na ya hadu mo na en ko yarbe ko ya anyu yargongol bere ka ber waaju al tuben tab yarbe c'était adde mafsada no harmi hande kadi hadam ko wali ha sheikhul islam rahimahullah e gama makko wonde anna tatara de benatu no baghdad de wadi boneji mola nadi nyande go o tawno be kanko e talibaji makko be arabe ida ka kam talibaji makko ene sheikh ayata hadabe wa sheikhul islam ma'rufun bil ghayrati ala din ma'rufun bil ghayra wa ma'rufun bil shaja'a wa bil shidda o ni acci be wota hadugo sa hadi be jori yargol bere be acci te bere ko be yarta kon be yabe wara julbe ben be yane rewbe makko berne be kan be tusulato ko res be be wari julbe be naata galleji be yane hore rewbe bone on beedi to o wonno joni yawgol do fendi on no jetta kaaje fida police hay goto barminta naafi war ben ara murta naata e cuudi de fella pay koy koy naata na rewbe ka cuudi rewbe buumi be reeni aynal aynal manfa'a hoto na fawr ne woni hande kadi kul wali hacer mo maaki golle mu'tazila de ko kanje buri mawnude e bone beeda ko ni ko wadde sab kon ko waddo to e hore dum don min makhatir azima e goddoji molana makhatira ko jabu khatar wete khatar ko hunde hulbinide danziji molana min al fawda imorde fawda fawda ko angal deejer al haal e bonugol fiya ke e sertugol kongongol e wonugol aybe ben sidari de wurtote hore meden haram hebali ko sakkod ndari leje tawobbe fu hara piri hakkudeji mudum ton so ndari be fop mabbe kon nun tawoton maga tajidun on taway ko ko netedo France mathalan be aray e joddina me anda ko etade 16 ka ko honno no benirno mali do wo me anda hakke gam ngo wo porto be yari ka jawdi lendi wonirito ni hein rese so su solo on ka woniri ton benni ton kambe be sacci mo ba leedel mabbe den jaman edu mabbe naba benna wonde manna be wallita wa hadha sahih sahih don no hefra be benata sana maslaha ma wa hadha sahih kulum be wanno kadi rak kulum wono wadde siri kulum waji libbi ala ko be bonnata enen jul be ngem piretu be ara be jetta jawle men den be yaade mudum amro haramo yaade hare ko ye munyo e hore toñe lam be ben e tor den Allah subhanahu wa ta'ala ya kirgal mo'yal na'am al aslu as-sadis salamatu qulubuhum salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam amin usuli ahli sunnati wal jama'ah salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam kama wasafahum Allah bidhalika fi qawlihi ta'ala lamma dhakara al-muhajirina wal ansar واثنى عليهم قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وعملا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا وخلافا للمبتدئة من الرافضة والخوارج الذين يسبون الصحابة ويجحدون فضائلهم ويرى أهل السنة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين فمن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله لمخالفته النص والإجماع على خلافة هؤلاء على هذا الترتيب بماك أصل جاء قبي جاء دك من إن يبقى سنة هسو قول برد من بي. Eden de men den wonande wondi be nyalaade den sallallahu alaihi wasallam wonduno be nyalaade wonno be binde makko den do habide mudun jihad ha hanelaade kambe dubbe senaake jihad hada ma'ruf be udditi makka badr jihad molna dindi be atti habude ko kambe e temettato e pawdu sahabaajo yalti temettato e masa poinjo hakule do temetato e pawdo jonnon be do temetato yaadu be nyalaabe darti wulure neddo be yalti de makko uhud be yaade makko tabuk be yahi hunain dari uddutu gol makka be darti fi ghazwatil khandaq be do sitte woni hide yidi nyalaabe hide ngoli be hide ngondi be yanna be do duda no jaa dajje men ene yimbe sunna de hisu gol derde men ben eden de men de wonande wondi be nalaade ben alayhi salatu wassalam no allah la do hum pitri no ka deftere makko de inno no de janti fi firbe den kanyuma ansari an ko ben o wacci be qala allah taala neddo joni so wadi da'wa e nokkure duubi matalan godde meden do joni maamu soro makko arno inne filiya do matalan maam lagina fuddi da'wa noddi duubi no gaytati an hande ko atande rawma men ardo men na madara ma mamo sorma ko noddi kon e mojjere sunna bi 1980 ha 2015 kabe fejjini ko mudum akhi wonno be binde mabbe fop be darni julir be yahi dawraje muhadaraji be fop mabbe tay ko be nafe gi be hibe suudi anigol mamo sorma ka darnde be walletaake be fi dina o yey kan ko mamo sorma ko resi sikaw yaw ndama na be resi sali resi sali goddo si taliba makko be resi sali yar hare resi walo da'wa dubino gayjo mo wadde da'wa goto keldale do jokkondir ayna manfaatu da'wa shi'a be benni kambe baynala do fejjini fop murtum sona yimbe tato sahaba be timme be guluje temedere fawde 100,000 yazidun ala zalik be fop mabbe ala wajhi ijma worko e debbo fayfu ne mawde buri do ben fop ma wonno heferaabe so tato ma dun nayo ayna hada dun ko teddin gonan alayhi salatu wassalam min siko mamu so ran wadi da'wa dubi no gayjo e leendi ayni be wonduno ben fop ko ayde mabbe wonno hara waccale be ina na gonga ma fena kulli jaberi si sali ka da'ana nan nas dum famade yayi ko intabihu li hada allah lan on de jantino fi ferno ben kanyu meta kambe ben madina waccibe allah lan on fi sihi fi ben arede dawma فقال تعالى والذين جاءوا من بعدهم بن أربعة وبيدو بن أربعة دون هنا ماك جومي أمي يا فنومي yaatonoɗa ɓen musidɓe amen adiɓe men gonɗinde wota waɗu ka ɓerɗe amen konnaade ko wiyete al ghini ko al hiqdu addafin ko ngayngu marigu ka nder ɓerɗe ara ngoywata hada huwa al ghil waɗi ha yawm al qiyama allah alan ɗum o itte ghilli bayna al muminin qala taala wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin konnaagu wonande ɓen gonɗum ɓe joomi amen ko a yaafoto ɗum wirmeten ay warrafe ba hiɓe annde oɗo aya kono si ɓaari ɓenna oɗo aya wona fi sahaabaɓe wona jantede ko kala attiiɗo ma silmude ko ni hanɗamo wa annda kamɓe ɓe ronkindarde siyaaqu aya o aya jeɗen tati lil fuqaraal muhajirin ha walladina tabawwa uddara imana min qablihim ha walladina jaa'u min ba'dihim min ba'dim oɗo damir ko ruttoto ko alalladi jaa min ba'di almuhajirina wal ansar kono kamɓe ka qur'an ko firo maɓɓe mere ngon woni koɓe sembinta la yubalu ɓen ɗon kala gonɗiɗo attiɗoma ko ni hanɗa wa andem ɓe yeƴƴitaki ila dicre muhajirina wal ansar wa amalan bi qawlihi e ka gontigo mako naɗon sallallahu alayhi wa sallam wotaw yendu wondiɗɗanɓe mi wondiri on mo wonki woni e jooɗe mum si goɗɗo e mon dépense ko fatata e fellu Uhud kanga ma balaga o yottotako e hewtata mudda ahadihim muddore goɗɗo e maɓɓe ko itti fewndo maɓɓe wala nasifa waɗaka e feddere muddore si goɗɗo dépense ko fatata e fellu Uhud kanga fi dina kan o darni jaamuje temeɗɗe o fotata e muddore tamorndo sahabajo itti fiyo jihadiya e fewndo zaman annabi sallallahu alayhi wa sallam yimɓe sunna ɓen e oɗo asdu hiɓe lundi yimɓe bidaɓen immorde e rafida kañum e khawarij ɓen yennayɓe sahaba ɓen yedda ɓuure maɓɓe ɓe yedda ɓuure sahaba a shi a rafida ko noon ɓe wa o nabbihu ala masala wahida tilkal masala sen daari oɗo aya rabbana gufir lana wali ikhwanina alladina sabaquna bil iman en anday ja kañum sahabaɓe ɓen hiɓe haton jinni e toranede yo allah alam ɗon yaafo si goɗɗo haton jinni yo allah alam ɗon yaafo mo haray ko honnum o waɗi haray ko haray o waɗi bakkar haray o bonni ka o bonnali haray o bonni sahabaɓen wonaɓe ma asumin ɓe wa'a wanelaɗo alayhi salatu wassalam e annabi musa e annabi harun kamɓe ɓe hiwaka e bakkar ɓe yana e bakkar wono enen ni kono kamɓe hiɓe ɓurdi kamɓe bakkatuji maɓɓe ɗin hino fan moƴƴereji maɓɓe ɗin hino ɗuuɗi mi landon ɗo masala yaako ɗon noon mi jutini huyɗon mawbo si goɗɗo e men ɗo innama gila ka o helli ha matalan ma gila duuɓi sappo aɗo hikka kala ko woni wadde fo hino windede tariha makko fo hino windede min mi yiɗa kala komi golli fo muɗum sifa ana fi nafsi la uhibbu hada ana fi nafsi la uwaɗe joni noon kamɓe sahabaɓɓe sira maɓɓe on hino konta kala ko ɓe waɗi hino winda ko moƴƴi ko boni enen ɓe wonɓe ɗe si goɗɗo enen ɗo dartan ɓawo duuɓi nogay kala ko gila lambemin kala ko waɗɗa fo no windede ko moƴƴi ko boni a yiɗa ɗum yo feññine kene ko fewnum hatta yiɗa ta bakkatuji man taƴi ɗuuɗi toon ka hakkidawu haɗay bakkatu ma ɗuuɗi toon nder toon sinnama yo winde ka haɗay bonreji maje ɗuuɗa nder toon kaje ɗuuɗata innata go a waɗi dawra a sakiti muhadaraji a janni a juuɗi jemma hori la shak haga mawjud kono ella in tawa hiɗi ɗuuɗi nderto joni noon ɓeɗo sahaba tawaɓe ara sira mum on fo no winda wama adalik ellaji maɓɓe ɗin ko gotum ɗiɗi tati nayyi hara siko an hande windana gila lande min dix min sikomin wallami jawata winde si windama wallami wirtata joni noon a shi a rafida ya tun ɓe ƴetta ella gotum ella waɗiɗo ɓe sakita ko ɓeno sahaba ɓen ko bonɓe hara kamɓe gila lan 2020 si windama koɓe goɗɗi ko wallahi ɓe ɓantata hoore yeso jamaa honto noon ɗangal woni ya ihwa aynal adl intabihu li hadihi almas'ala yimɓe tawɓe hara koɓe woni kon e muɗum fop hino calcula ɓeygu maɓɓe fi ɓeygu maɓɓe ɗen no calcula ɓiɓɓe maɓɓe noɓe wondiri noon fop muɗum no winda jihadiji no yaari no winda koɓe wowli no winda koɓe waɗi no winda tawata hara ellaji maɓɓe ɗin ko gotum e ɗiɗi kañum nayyi tati enen hande hara ko ɓawo lewru wotru pat inna winde kala konko waɗɗa kene gundo wallahi ahi a jaɓata winde a hersay ta no hersini mi anda soon famana yewtirande ya iko on faami ɗon nen joni noon sahabaɓen kamɓe ko sabu koydo en law tato dido honno bedo warata dabe yende tan ashi arrahi wa yaadu billah intabihu li hada are sahaba ben enina tanno ma'sumun ala palje kono palje mabbe de hino mutika maaje mojirejima hino mutika mayo mojirejima wala hada fabis be maaki himbe sunna ben no yi wonde lontido mbawnana da alayhi salatu wassalam handuno don kaje lontal ko Abu Bakr bay woni o fejji Umar bay woni o fejji Usman bay woni on non fejji ko Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in kala yudo e lontal goto be do nayo cerno maaki haray himo majji buri babba be goto makko si hoddiram ko kur mabbe babba haram buri babba majji be maana haray ko jahilun shadidu aljahal sabulun dagol monasulabu don poi e hottal sahabaabe ben e lontagol be do nayo ala hada tartib sahabaabe ben be fejjini be fotti ala Abu Bakr be inde nyande ala burdo mo modde wa kana kadhalik Umar ka fejji onno as-siddiq o fejjine no o lontino Umar o tanjini wonde Umar si lontike nafa e umma islami o fa kana kadhalik joni shiabe sidari fi aybingol Umar aydo makko burdo mawnde fo benni wo onno sunna suru nana Fatimatu Zahra ndu o bugi to yite o yay o heli baafan ngalo fi Fatimatu Zahra arabu jo bennyande wattaade al arabi al asil wattaade de wonno ko yimbe nefinibe Abu Jahl finan don dogi Abu Jahl ka jahiliya taw na salam na makka ismahu li an qul lakum hadha qissa Abu Jahl e shirko ben benala don noddi faade tawhid be noddi faade islam bay woni benalama kanko e shirko ben be fokki tan ngarado alayhi salatu wassalam tay be falama wardi ha do ngande on ngi saka dari ha ka dambugal goddo shirko ben inni accen ha jemma juhem muhammadu ka be ngore makko kono Abu Jahl en burdo anyude ngarado alayhi salatu wassalam o inni wallahi arabu ben sifondirta wonde manna hiden juhi muhammad hakkude be ngore makko den e hakkude juube makko la tahaddathu al-arab en watta dum e yata ka makko jemma juhemmo yenen e mabbe piyen haade arabu be sifonde wonde Abu Jahl dimmo mum ben no juhi muhammad ka be ngure mum de wonno be nefinaino dum si Abu Jahl salike dum ko fi honno Umar kany wona tan badal kana khalifa wa badal asma kayf yakunu hada kontu Ali den nyande wonno ma shaja'ati wa jara'ati kontu banu Hashim fo wonno den nyande kontu Abbas wonno den nyande bibbe mum ha Umar ara inna helay ba fangal piyaza kefe kuno hada hada batil qissa on ko qissa makdhuba la asla laha asasa jono be jita bi Umar non ti hebno dubi sappo e fawdo jihadiji ko uddita leyde ko yaha haba jihadiji islamum hebi dole julbe dem fotti ha o fekkini goto dartaki nyando ma yayno soppudo mo woni wallahi mi andi arabu dem soppata lan ko tufuno mo kombo ko majusi an tejo farsi an kejo abul wakal majusi hada ladhi ta'anahu baro benni ko farisi onni wala qad alimtu anna al arab lam takun li taqtan yani adamun bainahum lanun di hakunama kibe holi la be wartala si wala lanko goddo janani akana kadhalik nanda son fami ya ikhwa hare rahu ba ko yimbe be andan ba hore ma be fennay konko selli be gongena konko sella al aslu as-sabi mahabbatu ahli bayti rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim aywa arrafida be arado kay be na enen en yida be ngol na laadon den fi honnu en jantato fi sahaba ben si jantato ben fi bedo kayfa naruddu alay bi hadhi shubha kom bandi kayfa naruddu alay bi hadhi shubha an as'alukum o radio men al muntada salaf aywa tayyib barakallahu fik haray hirtingol be kongol ko beedugol teddingol barakallahu fik sen inni yidgol sahaba naati ton ali e beengu mo fatim e al hasan kanyum ma e al husayn beengu re ngala am den naati kanata naati derto wa ba'da zalika hirtna ne be aslan khassa yadullu ala al itina no jo sen inni julbe be on fop hande ko sadi mabbe firiya do ko sadi ala jekari e sheikh kari e president kari minister kari nanen ka julbe be wernaade be tawa ka be tawa be tawa ko wadi ha be hirtina ko sabu teddungal mabbe ngal ha kaza yaf al ahli sunna nan la son fam amin usuli ahli sunnati wal jamaa'ah muhabbatu ahli bait rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tawallihim amalan bi wasiyati rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi qawli udhakkirukumullah fi ahli baiti amin ahli baiti azwajuhu ummahatul mu'minin radiyallahu anhu wa ardaahum faqad qala allah ta'ala ba'da ma khatabahunna bi qawli ya nisaa an-nabi wajjaha ilayna nasa'iha wa ahadahunna bil ajrin 'azhim انما يريد الله يذيب عنكم رجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا والاصل في اهل البيت قرابه النبي صلى الله عليه وسلم والمراد بهم هنا الصالحون منهم خاصه اما قرابه غير الصالحين فليس لهم الحق كعمه ابي لهب ومن شابهه قال تعالى تبت يدا ابي لهب وتب بماكي اصل جد بيجون وصول جنن ويدغون جن رسول الله صلى الله عليه وسلم watawallihim atawalli ko yidu golbe e wallu golbe e laaban golbe dum do no jami usulina no jada yemen den yidu gol yimbe suuduna don sallallahu alaihi wasallam watawallihim e ardin golbe yidu golbe teddin golbe laaban golbe wallita golbe ta golli tel gol wasiya nyala don sallallahu alaihi wasallam ko be maaki do mi andi tinni on allah e yimbe suudu anna hino jiya yimbe suudu mabbe dum sonnaabe mabbe ben si godde meden joni inna ma wa haray ustaden do meden yetta be ngura nday be ngul ne haray kombo hombo kan aba umar be ngura ma den kombo hombo kontata sonna min awwalin tabi hada ar-rajul salafi sadaqa fi dalik awwal shay azwaju sonna kolo be ngur nay heboto e bata be ngura ala be kul watta hasil fajar ko en tan ado meden yetta mawbe mawbe noy jani be jam o da inne meden hiro be ngur nen o da ko mawbe mar o da ko be ngur awwal be ngur nen ko sonna o fi sawju tum manon abnaahu ba'da gade jonon ashi ar-rafida be arba be hayki sonna be ben be manti fi gadal be akasu al-amr hadha awwalan ena yimbe sunna be no jaa yimbe sunna do alayhi salatu wassalam be nguli mabbe di neene gondu be Allah lan don inni baawnde o yewtunobe on yaani sa annabi o fewtuni be o fodi be o labani be reedu modja kanko Allah lan don o fodi be barjali mo waranaane qala Allahu jalla wa ala jente ayaje de yaani sa annabi lastun nak ahadin minan nisa in ittaqaytun fala takhda'na bil qawli fayakum alladhi fi qalbihi marad وقلنا قولا معروفا وقرنا ضمير كضمير صنع في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى ضمير صنع واقمنا الصلاه واتينا الزكاه واطعنا الله ورسوله انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرنا ضمير كضمير صنع ko kambe atta yewtede fi mudum qabla ahli albayt ko kambe sakita yewtede mudum ba'da dhikri ahli albayt jonnon kambe rafida be ni ahli albayt sonna ben tawaka der ko tawa der ton ko ali wa fatima wal hasan wal husayn faqat hibe yadda zahiru alquran jonnon sidari sani be dalil wonde man ko ali han non tade be naqala allah ta'ala inna ma waliyukum allah wa rasuluhu wal ladina amanu alladina yuqimuna as-salah ويؤتون الزكاة وهم راكعون بين اودا سبو جيبغول ماكغول كو علي اتنو صدقه هورون دار مونتاي مو جول دك در جول دار سلام ايوا فاتي كنت ضميرن كو ضميرو الرجال اكد جم اون كو جم كانا جم سيران كو جم جونن دك اندي سبب نزول الايه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كم دونن بجت خصوص سبب تم بين نكو دون تم ها luttun den tawaka hara dhamirun ko dhamir jama wala nabe dalil thani an kad sababun nuzul inna ta'a yan kudun tun had fadallu marratayn beronka gollitirde dun do fitana ala sahaba fi surati al-hashr beronka gollitirde dun do fi surati al-ahzab fi madhni sayyidina dalil sallallahu alaihi wasallam hal haula yasadiqun kadhibun haula ar-rijal ko fenube won gol aya jippike kaari hollata ko e makko kanko tu woni ko haa kala nandube makko na toray der ko do wadi ha kambe be gollitre qaida fi hada al bab be lun don no qaida fi babin akhar dallaka hada ala an dhallu wal iyad billah Allah no inni yeso dum inna ma yuridu Allah ande ko Allah lam don yidi yudhiba ankum ar-rijis ahlal bayt ko fi yo ittu gaay mo don sobe ko non yo be ngore nala gale sota saram ko dum wadi ha o waajo dido waajo ko fi yo be do labbinde damiron do hais ko damiru worbe ko bay worbe no tawa e ma jonno worbe sonnaabe si jilli ko damir worbe woni ko sellinto mata sonnaabe men baawdo be wonde pay ko goro ko yataabe ko assalamu alaykum ayna ta assalamu alaykum لتغليب جانبي الرجال هذا موجود في كلام العرب ويطهركم ولقنا تطهيرا حتى لا نؤني وذكرنا ما لا نؤني وذكرنا دائما والاصل في هذا البيت اصل كبي يمبه سودنا لا دون قرابه النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام سيب ما بده جون ان جبن شيعه بن سنن بن تواك تنزلا من باب المناظره inna jo qarabatun nabi tayyib qarabatun nabi sinna ma qarabane be ko be bap makko den ka bappa nyala do wana abu talib to abbas ko bappa ma hamza ko bappa ma abu lahab ko bappa ma al harith ibn abd al muttalib ko bappa ma kambe no be na qarabatun nabi ko nayo ko aliyun wal hasan wal husayn abdullah ibn abbas tawaka abbas ibn abd al muttalib tawaka هل هؤلاء صادقون بين عباس وندمنا كغور كلو ونودو حدال والعياذ بالله بين عبد الله بن عباس عبيد الله بن عباس علي هو بين الله ومن سوارا اين محبه اهل البيت جوني سنن بن تواك قبلنا هذا وما انتم في قرابه النبي تفرقون بينهم ما هو دليلكم اذا اين محبه اهل النبي عليه الصلاه والسلام اين المحبه مفقوده غير موجوده والمراد بهم هنا الصالحون كما ما كو فاندا دون سيبه ماببه بن كو دنتو به هرا كو موديبه منهم خاصه بن انتم اما قرابه غير الصالحين اما سيبه ماببه مجابن به هوانو به بجبال بن اسلام فليس لهم الحق بن على حق تدنال كان ما يدد كعمي سبق ابي ابي لهب ابي لهب فمن شابه اكو ناند اون دو قال تعالى تبت يد ابي لهب وتب دون دو جنين فمجرد القرابه من الرسول صلى الله عليه وسلم والانتساب اليه من غير صلاح في الدين لا يغني صاحبه من الله شيئا قال صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا انفسكم لا يغني عنكم من الله شيئا يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغني عنك من الله شيئا يا صفيه عمه رسول الله لا يغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا يغني عنك من الله شيئا هذا حديث متفق على صحته كما ماكي مجرد سيدر قلتون ان الله عليه الصلاة والسلام اسكن تنو امكو وعبداء مؤمن قل هل لك دينة نفتا جمع امر بي الله جل وعلا هيهون جنن الرافضة الاثنى عشرية بيالتني كنت به مؤمن آل البيت نمأد العباس العباس رضي الله تعالى عنه كان رجلا صالحا قل ولها عمر في خلافته تيس تيوني كوكي يعني ديان النبي أرالي واريرك عباس وإن عباس إم طورا مطاعم الله جل وعلا يساعدنا إن ديان يتوسل بدعاء العباس والتوسل بدعاء الصالحين سنة متبعة جن عمر امام اهل السنه رضي الله تعالى يتوسل بآل النبي يتوسل بهم في الدعاء جن الرافضه انك بيدي آل النبي ويلعنون العباس بن عبد المطلب اين المحبه اي ما حق بمحبه آل النبي عليه الصلاه والسلام نرى ما يكون دنت القريش صوتي هورم هاي فوس بدون جامتا الله سبحانه وتعالى كاي عباس بابن لاب من فتامك الله جل وعلا هاي هوند كاي صفية يا ينلالو من فتامك الله سبحانه وتعالى هاي هوند كاي فاطمة جد المحمد لم بلغ جودي أن منكم قيلا صلى الله عليه وآله وسلم من فتامك الله سبحانه وتعالى هاي هوند لندو هلي النقل سيك لرغول مكو يموتلوك بين بنتامك الله سبحانه وتعالى ناين دو من بين أمو كرمكو دي ونو ما مصرمكو ولي ونو ما دون هلهم جنو قرآن ما بيندري قران نوره ما بمن كيمنات الجنه دين عند عبد الله هنا ضل مجد بن مجد اتوي كاين بصوفيان كوبتي جاني انكو بن be man toro wonugo mawso mabbe ko wali be na kambe ko be wali hayno se be julta be jangata ko be tay ko zede be toggo be simple fi may be dorogu kama azalik be na kambe ko bi wali ya hada la yan fa ya si sitir golen ala na faale ko sitir golen humba nafata intabihu wa qaramatu ar-rasuli salihun lahum alayna haqqul ikram wal mahabba wal ihtiram ولا يجوز لنا ان نغلو فيهم ونتقرب اليهم بشيء من العباده او نعتقد فيهم انهم ينفعون او يضرون من دون الله لان الله سبحانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فكيف بغيره فما يعتقده بعض الناس مما ينتسبون لقرابة الرسول اعتقاد باطل بماكي سبنا لا لموت يببين يبما يدوم يدن حق يتدين يدن تتاوني أي نقب تاي كجياء بتاني رابع علي بن رضي الله تعالى عنه ما كتاني رابع عباس ونكو توا ما كتاني رابع أبي لهب ماهر وحاشم ينكي حيث وحاشم ينكي فقط فكجر من بني حاشم اختصارا تدين وتيدم شنو حقنا من جاء حاشم ينكي يعني هو راد من هو تدين قال بوچو دا هور مكو نكا تدين قال اردنا مو يجول كما نامو تدين قال ايغغور سب هنني سب كو مو اولا ثانيا سب كو سيدنا رسول صلى الله عليه وسلم e yidugol be teddingol kono non sen lata fantino den e mabbe badore faade mabbe goddum imorde dewal sen lata sujjanen sen lata hirsanen so na febe na fotewngu dum non fiya koji fo majji salta kono en teddine be yidai famike ma fi be wonde man na hebe nafa ma hebe lorba ko woni tun hellaka sherif ya gal do ko wete sherif andi de ngandi be bida be ben na yimbe sunna ben kanyum teddina sherif ko wadi sabu dum buyino be hore mun ko sherif noton fiya ku jidibi nganyu be mabbe ko atti kon taw buyema be ta fewa hakunde mu don Allah subhanahu wa ta'ala hada ko sufi mushrik khabith thaniyan hada dambe tagol makngol ila ayil bakal kadhib hada ko fenal dane be buyino yura hella mauritani do bay ay pulo futa go hella lelu mabbe ko nande ton sibe rawni tum be sewi be laba be morike kine be nako be sherif aywa ala be ala ko wete ko ala sella ala sella ada mawjudum bi kathra men ngo wari ka men kam sar no ko sherif tay na fiw tay o yenna o tiway so bandana ma go dum o yaway adana ma don kore chobbe o dambi kore be mo yenni don mo mo burbe honen on to sherif yaga sherif yannata sherif ibrahim yurmiha o radio men al muntada salaf salaf arakadi sitay woni tabiti ayay jon makka ma ayay saudi benni be do ko min bani hashim yidube teddina be yaa ben ton wallahi ta ko be dun ko narbe mawnin tinnaaki harabe suudo be mawnin tinnaaki be ala ko wete ko hormingol hor ka baqiyatul muslimin ko won dun sa ande hakke mabbe hore ma ko ya teddin be yidaabe lillahi jalla wa ala thumma li qarabatihim min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam bas ko li hada ko nam mar gollo en kanyum ko sherif nyaama jawle jabam e hore mere paske on don ka wi wayno ton ta be tukkiri mo hay jata goddo be jomba aywa أنت شريف يا جن لو كان شريف الله ساقط حرمته فكيف وليس بشريف انتبهوا لهذا يا معشر الإخوة قال دايت بقول وند من نبى نفهم ما بلور رايكون الله سبحانه وتعالى دولنا الله جل وعلا إني قل ما أكو لا أملك إني لا أملك لكم نجينا ضر اللور ولا رشد وناك دفئول بمعنى نواوة تلور قول نواوة تاك دفئول نقول او انك تقول ما كنا املك لنفسي بجانا هور ان نفع النفور ولا ضر وناك جلر الا ما شاء الله سنكون الله لم دموي ولو كنت اعلم الغيب سن مد عندنك ويرني نادو ما كدغوي لست اكثرت من الخير من هب ورين امجر فما ما سن يسو بن ما متانولا ندو سي ما عندك ويرني او فجتا سونا امجر او ko majjer tu woni ko hebatan o hawrata e bone paske so andi so walli de do hunde o perde ma dum o hebay tanna o yarata hellato kala ka wandi wonde ma nafa makka noori ko do woni ko jokka jerno ma ki sitay woni nalaado sallallahu alayhi wa sallam ko ni be way ko non sikuda go be ma kon ko yoga yimbe fibata e ben tawbe har hino dambi te nalaado alayhi salatu wassalam wonde man nabe hino andi ko wirni ka shi'a be wonde al bayti no andi ko wirni kam non sibe ni al bayti ko sappoji be petto ni al bayti ko aliyun imamu ben ko be sappoji be petto ban kam ko aliyun wal hasan wal husayn وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد ثم الحسن ابن محمد ثم محمد بن الحسن هذا سبو هذا امثال البيت جونن سبو ايدي مو بين نون هبا نوما kaw marno dubine wa kundo pay kuma hewta kundo seeda o yew muti don e famere kaw mutuno don ha jono yaltade o yalto e fi akhiriz zaman dubi wulure temenna e makander famere dubi wulure temenna e waziyade ha jono yaltade beni kanko nyon imamo kanko nini hujjam ala nas ha baqli ayat metta fomul khalidun wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ari don genti o radio men al muntada salafi monofala hendagol mojabere dido hitoji yo hotu kashen telegram muntada salafi yo allah on nafir en fajazakumullahu khaira.